9,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 19 czerwca. Cena przed obniżką 8,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Wiceszef MON w Trójce o incydencie z migrantami przy granicy z Niemcami. Na katowickim lotnisku Pyrzowice podróżni mogą korzystać z nowego terminala. Przemyt 200 numizmatów zatrzymany na granicy polsko-ukraińskiej. Zachowanie niemieckich funkcjonariuszy jest niedopuszczalne i jest absolutnym złamaniem wszystkich zasad. Tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk określił pozostawienie przez niemiecką policję rodziny migrantów na parkingu w Osinowie Dolnym w województwie zachodniopomorskim. W programie Trzecim Polskiego Radia polityk zapowiedział, że w najbliższy piątek szef polskiego MSWiA będzie rozmawiał o tym incydencie ze swoją niemiecką odpowiedniczką. Będziemy o tym rozmawiać z naszymi partnerami z Niemiec. Pan minister Tomasz Siemoniak będzie w piątek rozmawiał ze swoim odpowiednikiem, czyli z panią minister, która jest odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne. No absolutnie to złamanie wszystkich zasad. Nie tylko się na to nie godzimy, ale też Polska wysłała odpowiedni monitor w tej sprawie. Uważam, że funkcjonariusze niemieccy powinni być po prostu ukarani. W miniony weekend niemiecka policja przewiozła na polską stronę 5-osobową rodzinę migrantów i zostawiła ich na parkingu. Policja federalna w swoim stanowisku wyjaśnia, że na rodzinę z Afganistanu niemieccy policjanci trafili w miasteczku około 7 km od granicy na Odrze. Afgańczycy wjechali do Brandenburgii bez pozwolenia, za to z zaświadczeniem, że w Polsce złożyli wnioski o azyl. Według komunikatu uchodźcy nie poprosili o azyl w Niemczech, dlatego zgodnie z unijnymi zasadami powinni wrócić do Polski. W tym miesiącu zostanie przedstawiony raport sejmowej komisji badającej tzw. wybory kopertowe w 2020 roku. Zapowiedział to w Polskim Radiu jej szef Dariusz Joński. Polityk Koalicji Obywatelskiej został niedawno wybrany na europosła. Powiedział, że jednym z efektów prac komisji będzie skierowanie wniosków do prokuratury. Wnioski do prokuratury szykujemy po pierwsze wobec Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że to on, będąc zwykłym posłem, podejmował decyzje polityczne o tym, aby przygotować, wskazał nawet termin, jaki formę tego, w jaki sposób mają być przygotowane wybory. Nie miał żadnych kompetencji, nikt mu zresztą takich upoważnień nie przekazał. Tak zwane wybory kopertowe miały się odbyć wiosną 2020 roku w czasie pandemii COVID-19. Polacy korespondencyjnie mieli wybrać prezydenta. Organizacja wyborów, do których ostatecznie nie doszło, kosztowała 70 milionów złotych. Z nowego terminala pasażerskiego D mogą korzystać już pasażerowie na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Katowice Airport zwiększa przepustowość infrastruktury dla swojego ruchu pasażerskiego w sezonie wakacyjnym. Jak mówi rzecznik prasowy pyrzowickiego lotniska Piotr Adamczyk, nowy terminal przeznaczony jest do obsługi ruchu czarterowego. W nowym obiekcie obsługiwane będą wybrane rejsy czarterowe z krajów strefy Schengen. Ogólna powierzchnia terminalu D wynosi około 1800 m2. Został on wyposażony w pojedynczy taśmociąg do wydawania bagażu o długości około 100 metrów, a ta długość umożliwia obsługę do dwóch rejsów jednocześnie. Terminal został uruchomiony w budynku, w którym kiedyś funkcjonował pierwszy terminal towarowy katowickiego lotniska. Wszystko wskazuje, że tegoroczne wakacje będą rekordowe. W lipcu i sierpniu obsłużonych może być nawet po 800 tysięcy podróżnych miesięcznie. Na 2024 zamknie się liczbą około 6 milionów obsłużonych pasażerów. Na lotnisku Korfantego trwają prace nad projektem budowy nowego głównego terminala pasażerskiego. Unikatowe monety zatrzymane na granicy w Dołhobyczowie. Chodzi o ponad 200 numizmatów z Rosji, Hiszpanii, Węgier czy Niemiec. Wartość zbioru to prawie 9 tysięcy złotych. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej natrafili na zbiór, kontrolując wjeżdżający do Polski autokar. Informuje podinspektor Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Klaser z kolekcją przewoziła pasażerka autokaru jadącego z Ukrainy do Polski. Kobieta nie zgłosiła numizmatów do kontroli, mimo że miała taki obowiązek. Wśród najbardziej wartościowych numizmatów są m.in. srebrne monety z dawnego Imperium Rosyjskiego z czasów Katarzyny I i Aleksandra I oraz kopiejki z czasów Mikołaja I. Na uwagę zasługują też pochodzące z Królestwa Polskiego srebrne monety dwunominałowe rosyjsko-polskie. Zdaniem biegłego numizmaty powinny trafić do zbiorów państwowych jako eksponaty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

love the shape you take when crawling towards the pillow kiss. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be a wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I'll use my hands. Your body is a wonderland. I know you're mine, all mine, all you're mine. But you look so good, it hurts sometimes. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. I trzecią godzinę audycji rozpoczyna nam John Mayer. Your Body is a Wonderland. To za nami. A my nadal w składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Justyna Grabarz. Mówimy. Dobrego dnia. Będziemy tu jeszcze do godziny 12 i za moment na przykład podyskutujemy trochę o generacji Z i o tym, co jest dla niej najważniejsze. Przed nami także, jak co wtorek, metody na długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego, czy kolejna część książki Pozytywny mit 1989. Na razie jednak muzyka. Telefon News London i Only You. Fire. burning in my soul. All the good feel can't pull out this fire. Only you, baby. Only you feel can't put out this fire burning in my soul. Teofil News London i Tame Impala we wspólnym utworze Only You, to za nami. A my teraz bierzemy pod lupę tak zwaną generację Z, czyli pokolenie urodzonych po roku 95. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej zbadali najważniejsze wartości, jakie wyznaje najmłodsza generacja oraz stosunek do pracy zarobkowej młodych ludzi. No i wyniki tych badań wielu mogą zaskoczyć. O ich szczegółach opowie nam dzisiaj współautorka raportu, profesor Anna Borkowska z Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No to proszę zdradzić, co w takim razie najbardziej cenią w życiu tak zwane Zetki według raportu? To na początku jednak zrobię pewne zastrzeżenie. Myśmy badali młodsze Zetki, to znaczy osoby kończące szkoły średnie, 17, 18, 19 latków z ostatnich, przedostatnich klas szkół średnich, to znaczy techników i liceów, więc ja bym była trochę ostrożna z generalizacjami pokoleniowymi. Też nie jestem największą fanką takich dużych uogólnień. Oczywiście coś o życiu społecznym, o naszych grupach społecznych, które nas interesują, nas, uczelnie, przyszli studenci, nasi studenci aktualni. Chcemy wiedzieć i chcemy coś też zmieniać siebie, żeby lepiej się dostosować do świata, ale też do ich potrzeb, które na pewno są szczególne. Odpowiadając na pani pytanie zatem po tych zastrzeżeniach, to jest to być może zaskakujące rzeczywiście, chociaż dla mnie niekoniecznie osobiście, że to są osoby o wcale nie bardzo progresywnych poglądach i wartościach, ale takich, które raczej nazwalibyśmy tradycyjnymi. W kręgu tych wartości są rodzina, przyjaciele, no takie dobre, uczciwe, życzliwe wobec innych życie, ale też praca zawodowa, co chyba w takim obrazie, no stereotypowym powiedziałabym nawet, z Zetkami się nie kojarzy. Czyli, że praca zawodowa jest dla młodych ludzi ważna, chodzi o jakieś rozwijanie kariery, bo tak nam się czasami kojarzy, można tak uogólniać właśnie, idąc dalej, że młode pokolenie często w oczach starszych ludzi to, ach, to po prostu TikToki i te sprawy i to ich tylko interesuje, ale to zupełnie nieprawda. No to też jest prawda. Oczywiście to jest ekranowe, bym powiedziała, pokolenie i to są młodzi ludzie, którzy tam mają świat. Widzą, doznają świata, a jednym z takich nielicznych, moim zdaniem, interfejsów z rzeczywistością jest właśnie praca zawodowa. Oczywiście jeszcze zarobkowa. Może nie właśnie nie zawodowa do końca, bo przypominam, to są naprawdę bardzo młodzi debiutanci, 17-18-latkowie, którzy z racji swojego wykształcenia, czyli edukacji w szkołach technicznych na przykład, w technikach, mają obowiązek odbywania praktyk czy pewnych staży. Uczniów liceów w mniejszym stopniu, ale rzeczywiście to praktykowanie póki co, praca dorywcza, praca bardzo takich właśnie świeżych debiutantów na rynku pracy im pokazuje trochę inną rzeczywistość, a czasem całkiem inną rzeczywistość niż ta, która jest przez lata dookoła nich w domu rodzinnym, w najbliższym otoczeniu i w szkole. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Myślę, że to jest dobre, potrzebne doświadczenie, ale niesie ze sobą pewne ryzyka. To jest taki raport, który trochę nam wyklucza właśnie te narzekania w stylu, że teraz to młodzi, kiedyś to było. Skoro jedną właśnie z tych najważniejszych wartości została uznana rodzina, z czego to może wynikać, że akurat właśnie no, rodzina jest na pierwszym miejscu u tego młodego pokolenia? Ja bym po prostu powiedziała, że z nas, to znaczy ze społeczeństwa, z naszej kultury, z dorosłych, którzy wychowują, czy wychowujemy, bo ja sama jestem i nauczycielką akademicką, i matką, więc poczuwam się do tej odpowiedzialności i jak kształtujemy, no świadomie lub nie, intencjonalnie lub nie, ale wpływamy niewątpliwie na młodych ludzi i przecież polskie społeczeństwo jest dość tradycyjne w wyznawanych wartościach. Co więcej, rodzina

Uratuj mnie od tragedii wyboru. Tak śpiewa zespół Blokowisko i to tak trochę w temacie tego pokolenia Z i niełatwego życia we współczesnym świecie. I ja jeszcze spieszę z informacją, że grupa Blokowisko właśnie jest w trasie i tym sposobem w sobotę zawita do Krakowa, do klubu Baza, a w niedzielę do Wrocławia. Także jeśli mają Państwo ochotę, jeśli się podobało, to zachęcamy do tego, żeby na wydarzenie zajrzeć. A teraz na trójkowej antenie Chapel Roan i Good Luck, Babe. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion. Chapel Roan i Good Luck Babe w programie trzecim. Na zegarze godzina 11:30. Kierunek długowieczność. I Krzysztof Łuniewski. Narysowana jest taka góra, która tak jak woda, potencjalnie woda może spływać, tak jak z góry woda spływa różnymi ścieżkami. No i to trochę tam z genetyką, że my mamy genetykę i ta woda może czasami spłynąć tym korytem, czasem innym, w zależności od, oczywiście od różnych uwarunkowań, nie wiem, ilości tej wody, która spadła z nieba, czyli intensywności deszczu. I trochę jest tą genetyką, że ta ekspresja genów zależy często od potrzeby chwili, czyli na przykład ekspozycji na jakieś środowisko, albo potrzeby organizmu, bo to jest tak, że przecież wszystkie nasze komórki, jak sobie pomyślimy, jak tworzy się organizm ludzki, że my mamy de facto początek życia to jest połączenie się dwóch komórek, jednej pochodzącej gamety żeńskiej, drugiej gamety męskiej, połączenie się dwóch materiałów genetycznych pochodzących od mamy i od taty, no i z tego się tworzy nowe życie. I to jest fascynujące, że tak de facto z jednej komórki nagle tworzy się nowe życie, nowy człowiek. Tak skomplikowany człowiek, organizm. Tak skomplikowany organizm, z którego komórki podejmują zupełnie różne funkcje. I to nie jest tak, bo to byłoby kompletnie z biologicznego punktu widzenia, to byłoby duże marnotrawstwo, żeby każda komórka tłumaczyć te miliardy par zasad na białka. I produkować wszystkie białka, no to by nie bylibyśmy w stanie metabolicznie podołać takiemu wyzwaniu, no bo to tak jakbyśmy każda fabryka, nie wiem, produkująca samochody by pracowała na pełnych obrotach non-stop, bez względu na to, jakie jest zapotrzebowanie rynku. No wiadomo, że taka fabryka by zbankrutowała, dobre padła. Porównanie. I tak samo jest z naszym organizmem. I to powoduje, że... Który lubi oszczędzać energię, tak? Dobrze rozumiem? Tak, lubi oszczędzać, no to ewolucja z nas zmusiła do tego, że my nasz organizm, jak popatrzymy i będziemy o tym mówić, dlaczego tyjemy, dlaczego chorujemy na choroby cywilizacyjne, no właśnie dlatego, że my ewolucyjnie, no my mówimy o współczesnym człowieku, który wykształcił się bardzo dawno temu, natomiast ta ekspozycja cywilizacyjna na to nowe środowisko, czyli chociażby na nadmiar pożywienia, powoduje, że nasz organizm nie potrafi sobie z tym radzić, że metabolicznie czasami tego pokarmu jest za dużo i my tyjemy. Ale wracając do epigenetyki, to takim bardzo ciekawym przykładem, jak to właściwie wygląda, to jest taki eksperyment, który był przeprowadzony na bakterii Escherichia coli. To jest taka bakteria, którą każdy z nas ma. Potencjalnie w jelicie ona sobie żyje, czy też często słyszymy, że ona w wodzie występuje, jak jest woda zanieczyszczona. A to ona się źle kojarzy bardzo. Tak, no to jest chorobotwórcza bakteria jednak mimo wszystko. No i takim bardzo ciekawym eksperymentem, który został przeprowadzony, no ta bakteria normalnie, jak ona sobie funkcjonuje w środowisku, do którego jest przystosowana, ona nie czerpie energii z laktozy. Natomiast jak do szalki, w której prowadzimy hodowlę, dodamy laktozę, to tam dochodzi do ekspresji, czyli mówiąc prościej do wyprodukowania z materiału, oczywiście początkiem jest materiał genetyczny, który stanowi ten fundament, czyli też jak porównamy sobie to do budowy budynku, to materiał genetyczny to są te cegły, które budują ten organizm. Nawet nie fundament, tylko to już jest rzeczywiście tak, budynek. Tak, to już jest budynek, dokładnie. No i ekspozycja na tą laktozę powoduje, że geny, które odpowiadają za całą informację, jakie białka należy wyprodukować, żeby tą laktozę zmetabolizować, one dopiero ulegają ekspresji, czyli są czytane na białka w momencie, jak dodamy laktozę właśnie do tych szalek, w których te bakterie bytują. Czyli to jest de facto, my stymulujemy środowiskiem pewne zmiany genetyczne. I to jest właśnie ta epigenetyka, która pokazuje, że nie tylko sam zapis, nie tylko to, jakie cegły się znajdują, ale też, które właściwie cegły zostaną użyte w danym momencie do stworzenia danej struktury. O jednym z filarów długowieczności, czyli epigenetyce, z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Kolejny odcinek naszego cyklu za tydzień o tej samej porze. A na trójkowej antenie teraz podróż do Australii. Muzyczna z grupą The Shins.

Wracamy do roku 1980. W życiu Wałęsów kluczowe zmiany mieszkaniowe zachodzą zaraz po strajku w stoczni. Zmęczonego Lecha do domu przywozi ksiądz Jankowski. Przywiozłem bohatera, ogłasza. Kilka dni później Wałęsowie przenoszą się do nowego lokalu, a ściślej, jak zauważy po latach Danuta, zostają przeniesieni. Właśnie gotują zupę, gdy Lech zjawia się w kuchni z kilkoma kolegami ze stoczni. Nic nie tłumacząc, zaczynają wynosić meble. Potem do kartonów trafiają wszystkie rzeczy Wałęsów. Zwieńczeniem przeprowadzki jest przewiezienie gorącego garnka z zupą. Większe mieszkanie znajduje się w dzielnicy Zaspa. Powstało dzięki zmyślnemu połączeniu w całość trzech lokali biurowych. Brud, brud, nie do wyobrażenia, wspomni przerażona Danuta. Próbuje rozpoznać kolor płytek PCV, ale jej się nie udaje. Ledwie gar stanął na kuchni, do mieszkania wparowują Jacek Kuroń i Joanna Gwiazda. Danusia Wałęsowa ugościła nas wtedy jakąś zupą, potwierdzi Jacek w swoich wspomnieniach i zaraz doda: bardziej Joasia niż mnie, bo zup nie jadam. Za Kuroniem do mieszkania wpychają się jacyś zachodni dziennikarze. Lech z Joanną Gwiazdą piją herbatę, Kuroń pali, dziennikarze fotografują. A to nie koniec niespodzianek. Serce opozycji bije teraz w Gdańsku. Jacek musi więc znaleźć tu jakieś lokum. Postanawia zamieszkać kątem u Anny Walentynowicz. Wracam z nocnej zmiany, opowiada nam Janusz Walentynowicz, a mama z palcem na ustach: cichutko bądź, bo Jacek z Adasiem śpią. Kuroń z Michnikiem przyjechali, to poszedłem do kumpla się przespać. W mieszkaniu Anny Walentynowicz powstaje kolejny ważny ośrodek niekończących się narad. Nie bywa tu wprawdzie Wałęsa, wpadają za to Henryka Krzywonos i Gwiazdowie. Często przyjeżdża też Alina Pienkowska. Piękną dziewczynę dobrze zapamięta Janusz Walentynowicz, jej rówieśnik, który chętnie odwozi ją motorem do Sopotu. Nieważne, czy spotkanie jest u Kuroniów, czy u Wałęsów. U pracującego w MPK Frasyniuka, czy u profesora Geremka, na podłodze leżą bardzo podobne dywany. W tle widać te same meblościanki. Siedzi się na krzesłach pożyczonych od sąsiadów, albo i na podłodze. Kluczowe dla kraju decyzje zapadają przy nakrytych ceratą stołach. Pomidorówka ustępuje miejsca kieliszkom z wódką lub koniakiem, a małe metraże szczelnie wypełnia dym papierosów. Strategiczne narady łatwo przechodzą w spotkania towarzyskie, ale mechanizm działa też w drugą stronę. Prywatka w każdej chwili może się zamienić w posiedzenie sztabu kryzysowego. Po sierpniowym zwycięstwie poczucie doniosłości chwili miesza się z przeczuciem własnego nieprzygotowania. Andrzej, Alinka i Bogdan Lis, chłopcy zarośnięci prosto ze strajku, tacy jakby nierozumiejący, gdzie są, nierozumiejący kraju, który stworzyli, wspomina Jacek. Lechu wciąż w tym swoim wyszarzałym, wypsiałym garniturku, bardzo przestraszony, przytłoczony jakiś, jakby zaczął czuć tę ogromną odpowiedzialność, która na niego spadła. Oni szkicują przyszłość na kawiarnianych serwetkach. Nie mają think tanków, rad programowych, zamawianych za duże pieniądze ekspertyz i sondaży. Tylko te niekończące się półoficjalne narady i mnóstwo pytań, na które trzeba było odpowiedzieć. Co dalej? O co właściwie walczą? Jakimi środkami? Na jednym z takich zebrań Anna Walentynowicz mówi coś, co, jak to dyplomatycznie ujmie Kuroń, potem zaciążyło na różnych sprawach. To Jacek, a nie Lech, powinien być według niej przewodniczącym nowego związku. Przyznam, mama była w Kuronia zapatrzona, wspomina Janusz Walentynowicz. To był taki trybun ludowy, nie owijał w bawełnę, podobny do mamy w kwestiach społecznych. Jacek był jednym z największych umysłów tamtych czasów, natomiast nie miał takiego jak ja doświadczenia, z pewnością w głosie odpowie nam Lech Wałęsa. Z początku Lech przy Jacku może się czuć zakompleksiony. Nie wie, czy się odezwać. Kuronia uważa za wyjątkowego faceta, fenomenalnego. Mimo to Alina Pienkowska z ich pierwszego spotkania u Ludwiki i Henryka Wójców w 1979 roku zapamiętuje kłótnię. Kuroń dla wszystkich jest autorytetem, a Lech jako jedyny broni własnego, odrębnego poglądu. Jest jeszcze radykalny, nie wierzy w gadulstwo i wysyłanie listów, które preferuje Jacek. Uważa, że Czerwonego trzeba zdusić siłą. Jeszcze przed sierpniem proponuje nawet, by zebrać grupy, które po cichu spuszczą łomot pojedynczym milicjantom czy ubekom. Jednak już 1 września układ ról się zmienia. Wałęsa dojrzewa. Jacek widzi w nim przywódcę. Pozycja Wałęsy była zupełnie wyjątkowa. Był niekwestionowanym liderem od początku lat 80., powie nam z kolei prezydent Aleksander Kwaśniewski. Absolutnie popierany przez Kościół, co do niego nie było wtedy żadnych wątpliwości, począwszy od papieża, a kończąc na całej reszcie. Poza tym to był robotnik, co było ważne dla PRL-owskiego etosu, tym bardziej groźny dla ustroju, bo nie był intelektualistą. Tego dnia skończył się, jak to ujmie Danuta Wałęsa, powiew dobroci, który wiał przez 2 tygodnie strajków. Bo Walentynowicz zaczęła wtedy kopać doły, burzyła, mąciła. Po propozycji Walentynowicz wśród zgromadzonych zapada konsternacja. Sam Kuroń natychmiast ucina dyskusję. Z radością przyjmuje rolę doradcy. W bryle Solidarności pojawia się jednak pęknięcie. Nie pierwsze zresztą i nie ostatnie. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Proszę nasłuchiwać jutro o tej samej porze kolejny fragment prozy w Trójce. Zapraszamy do słuchania, a teraz na trójkowej antenie Skubas, Katia i Ocean. Oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś jak amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. I w towarzystwie tego pięknego, oceanicznego akcentu w wykonaniu Kati Skubasa mówimy do usłyszenia. Audycja Dobrego Dnia dobiega końca, ale za moment Radosław Nałęcz i program Środka, więc zachęcamy, żeby pozostali Państwo z nami, czyli z Trójką. Na zakończenie dzisiaj wybrzmi nam cudna Arlo Parks i Weightless, ale zanim to jeszcze przedstawię zespół. Audycję realizował Michał Jakubik, przygotowała Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrego dnia i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian,